Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmil âhir ve zekarallâhe kesîre sadakallâhul azîm ve bellegehu rasûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidîn. Evet sevgili dostlar, Kur'an'dan sonra en büyük kaynağımız, bize doğru bir Kur'an anlayışı kazandıran en büyük sermayemiz, yolda yürümek için bize rehber olabilecek en büyük vesikamız olan sünneti anlamaya, onunla anlamlanmaya inşallah devam edeceğiz bu haftaki dersimizde de. Güzel bir yolculuk. O yolculuk bizlere birçok şey öğretiyor. Ben şahsen kendim istifade ediyorum. İnşallah sizler de istifade ediyorsunuzdur. Rabbim sünneti hakkıyla anlayan, tanıyan, onunla tanımlananlardan eylesin bizleri. Dersimize başlamadan önce nebevi mirasın sahibi olan ve bize ulaştıran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu sözlerinden bir tanesiyle başlamak istiyorum. Çünkü onun her bir sözü bizim yüreklerimizi ferahlatacak, zihin dünyamızı aydınlatacak, yolumuza nur olacak ve bizlere güç kazandırabilecek niteliktedir. Eğer biz hakkıyla o sözleri anlayabilirsek, o sözlerden günümüze doğru mesajları taşıyabilirsek, gerçekten alacak birçok mesajımız, birçok dersimiz olacaktır. Aktaracağım sözü bize rivayet eden sahabi, Cabir bin Abdullah, Ensar'ın yiğitlerinden, gençlerinden bir sahabi, çok ciddi, üzerinde aslında durmamız gereken bir şahsiyet ama ben birkaç cümleyle özetleyip asıl aktaracağım söze geçmek istiyorum. Bu sahabi efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dua almış birisi. Onun lisanından kendi şahsiyeti için dua kopartacak bir halde olan bir insan. Ömrü boyunca Muhammed'i sancağı yere düşürmeden onu daha ötelere taşıma noktasında çaba veren birisi. Ve bir de bu yiğidin bir babası var ki zaten yiğit bir babanın oğlu olması hasebiyle ayrıca da bir önem arz ediyor. Abdullah İbni Amr Uhud'un şehitlerinden bir tanesidir. Uhud'da bazı kılıçları elden düşerken bir avuç Müslüman Uhud'un eteklerinde sabit kadem olup o yüce sancağı yere düşürmemenin gayretini veriyorlardı. Enes bin Nadir mesela, herkes Muhammed öldü şaiasını duydukları zaman bir taraflara kaçarlarken o Uhud'un yamaçlarında kaçan insanlara şunu haykırıyordu. Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var? Said İbni Rebi'a, o da o yiğitlerden birisiydi. O da kaçanlara diyordu ki, ben Uhud'un arkasında cennetin kokusunu duyuyorum. Talha İbni Ubeydullah, o da onlardan biriydi. O da kendisini Allah Resulüne siper yaparken nahruke nahri demuke demi ya Resulallah diyordu. Canım canına, kanım kanına feda olsun ya Resulallah. Zübeyir bin Avvam da onlardan birisiydi. O da kılıcını sonuna kadar Uhud'da sallayabilecek, o noktada sabit kadem olabilecek yiğit bir insandı. İşte Abdullah İbni Amr, Cabir'in babası olan Abdullah da böyle birisiydi. O da sonuna kadar Allah Resulü'nün arkasında durma liyakatini göstermiş, en sonda da imanını kanı ile imzalayarak şehadet şerbetini içmişti o meydanda. Uhud bitip Müslüman askerler geri dönünce Uhud'un 70 şehidinin evlerini Allah Resulü ziyaret etmeye başladı. O evlerden bir evdi işte Abdullah İbni Amr'ın evi. Eve vardığı zaman genç bir delikanlıydı Cabir İbni Abdullah. Allah Resulü'nün ellerini tuttu, dedi ki ya Resulallah, biliyorsun babam Uhud'da şehit oldu ve geriye 9 kız bir de erkek çocuğu bıraktı. Ben bir erkek çocuğu olarak 9 tane kız kardeşime bakmak zorundayım şu anda. Ya Resulallah, bu zor bir görev. Yapacağım sorumluluk, bana yüklenen mükellefiyet zor bir mükellefiyet. Ne olur dua et. Rabbim ayaklarımı sabit tutsun, yüreğimi ferahlatsın ve beni bu zor görevde mahcup etmesin. İşte orada Allah Resulü Cabir için dua etti. Ya Rabbi dedi, onun ayaklarını sabit tut ve bu zorlu işte ona yardım et. Cabir bu duanın ilhamı ile bir ömür kendisinin mükellef olduğu insanlara bakmakta en ufak bir sıkıntı çekmedi. Kız kardeşlerinin çoğunu evlendirdi. Çoğunu baş göz etti ve çok değil, Uhud'dan 3 yıl sonra Ahzab Savaşı'nda o da Allah Resulü'nün arkasında yer aldı. O da seçilen 300 sahabi ile birlikte Medine'nin önüne kazılan hendekler için Efendimiz ve 300 sahabi ile birlikte kılıç salladı. O gündür işte Allah Resulü'nü evine davet edip yemek ısmarlamak için kendi dili ile onu evine davet edip de Allah Resulü'nün ordunun tamamını alıp evine götürdüğü gün. Böyle bir şerefe de nail oldu Cabir İbni Abdullah. İşte o Cabir bize rivayet ediyor. Cabir'in hakkındaki sözler bitmez ama kısmen tanıyasınız diye söyledim. Diyor ki bir gün Allah Resulü bize dedi ki, sizler Allah katındaki değerinizi merak ediyor musunuz? Bir anda sahabi dikkat kesildi. Bu sorunun sahibi olarak siz kendinizi düşünün. Ve sorun, eğer bugüne kadar sormadıysanız, ben Allah'ın katında ne kadar bir değere sahibim? Konuşanlar beni adam zannediyor. Yürürken bana adam muamelesi yapıyor alem. Bir meclise vardığım zaman benim için yer boşalıyor. Kariyerim, cebim, bilmem neyim beni toplum içerisinde sıradan insanlardan ayırarak başka bir yere oturtuyor. Peki Allah katında ben ne kadarım? Kaç dirhemlik değerim var? Benim değerim Allah katında ne kadar diye bir merak içerisinde misiniz? Değilseniz içerisinde olun. Çünkü bir ölçü gelecek. Sahabi merak ediyordu. Acaba Allah Resulü ne diyecek? Nasıl bir ölçü koyacak ki o ölçü ile biz merak ettiğimiz o değerimizi bulabilelim? Ve cevap geliyor. Sizin katınızda Allah'ın değeri ne kadarsa Allah'ın katında da sizin değeriniz o kadardır. Müthiş bir ölçü. Senin hayatında, benim hayatımda, hadi bizim hayatımızda diyerek hepimizi buna dahil edelim. Allah ne kadarlık bir yer alıyor? Günümüzün 24 saatinde Allah ne kadar? Ticaretimizde Allah ne kadar? İşimizde Allah ne kadar? Okulumuzda Allah ne kadar? Hayatımızın tamamında Allah ne kadar? ne kadarsa inanın ki biz de o kadar ilahi otoritede yer alıyoruz. Eğer yoksa bizim hayatımızda bir yeri Allah'ın, haşa, bilin ki bizim de yerimiz yok orada. Ne verirseniz o kadarını alırsınız. Allah Resulü böyle bir ölçüyü veriyor. Cabir bin Abdullah'ın bize aktardığı rivayetle. Ve kendinize gelin diyor adeta. Hayatlarınızı Allah'la doldurun. Allah'lı bir hayat yaşayın ki hayatınız anlam bulsun. Hayatınız değer bulsun. O değer sizi de ilahi otoritede bir değer olarak muamele görmenize sebep olsun. Rabbim böyle bir muameleyi görenlerden eylesin inşallah bizleri. Yine dersimize dönersek dostlar, geçen dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi mirasının mana boyutu ile anlaşılması noktasında Allah Resulü'nün göstermiş olduğu gayrete değinmiştik. Çok fazla tekrar etmeyeceğim ama iki cümleyle özetleyeyim ki bugün üzerine bina edeceğimiz ders de anlaşılmış olsun. Birincisi, Allah Resulü mananın anlaşılması için muhataplarının seviyesini gözeterek konuşur. Onların seviyesini zorlayabilecek bir lafzı kullanmaktan çekinirdi. Dolayısıyla da Efendimizin dile getirdiği ya da yaptığı tavır ve davranışları ve söylediği hadisleri karşı tarafta anlaşılırdı. Anlaşılma bu işin en üst düzeyinde cereyan ederdi. Bu birincisi. İkincisi de şuydu ki Allah Resulü bir hatip olarak karşısındaki muhataplara etkin dinlemeyi öğretmişti. Yani sahabe ile Allah Resulü arasındaki ilişki mesafeli ama sıcak bir ilişkiydi. Mesafeli ve sıcak bir ilişki olduğu için de eğer anlaşılmayan bir şey olsa hemen sahabi sorar, Allah Resulü'nden o sözün mahiyetine ait ikinci bir izah isterlerdi. Ya Resulallah, şunu söylediniz ama biz burasını anlamadık. Efendimiz de onlar anlayana kadar tekrar ederdi sözlerini ta ki anlaşılacak bir hale vardırıncaya kadar. Dolayısıyla sünnetin manasının anlaşılması noktasında Allah Resulü'nün ciddi bir gayret gösterdiğini görüyor. Sahabinin de bu gayrete orantılı bir şekilde icabet ettiklerini ve anladıklarına şahit oluyorduk. Anlaşılmayan kısımların sorulması, bu birincisiydi. Geçen dersimizde değinmeye fırsat kalmayan mecaz ifadelerin anlaşılıp anlaşılmaması meselesi aslında bugün üzerinde duracağımız mesele. Sünnetin mecaz ihtiva eden lafızlarının sahabe tarafından nasıl yankı bulduğu, anlaşılıp anlaşılmadığı. Tabii bu konuda tamamının anlaşıldığı ya da anlaşılmadığı yönünde bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama mecaz ifadeler büyük oranda bir kısım sahabi tarafından anlaşılmayabilirdi. Allah Resulü de anlaşılmadığını gördüğü zaman hemen müdahale eder, o sözlerin ya da o davranışların anlaşılabilecek bir boyuta kazandırmasına vesile olurdu. Ben sünnetin örneklendirmesine geçmeden önce hakikat ve mecazla ilgili bir miktar bilgi vermek istiyorum. Mecaz dostlar, hem tefsir usulünün hem hadis usulünün çokça değindiği bir meseledir. İslam ümmetinin ilk dönemden bu tarafa kadar mecazın varlığını kabul etme noktasında büyük bir yekün oluşturduklarını görürüz. Ama çok da azımsanmayacak düzeyde bir kısım ulemamız mecaz ifadelerin özellikle Kur'an'da olmadığını iddia etmişlerdir. Bunun sebebi de şudur, onlar mecaza farklı bir anlam yüklemişlerdir. Mesela biraz sonra isimlerini sayacağım birkaç alim demişlerdir ki mecaz yalanın kardeşidir. Bir metin eğer mecaza ihtiyaç duyuyorsa bu o metnin acziyet gösterdiğine işaret eder. İlahi kelam da acziyetten beri olduğu için mecaz ifadeleri Kur'an'da yer almaz. Dolayısıyla bazı hadislerde de yer almaz diye bir iddiada bulunmuşlardır. Kim bunlar? Mesela büyük Şafii alimlerinden Ahmet et-Taberi bunlardan birisi. Maliki fakihi Hüveyz Mendaz bunlardan birisi. Zahiri mezhebinin kurucusu Davud ez-Zahiri bunlardan birisi. Mutezile alimlerinden Muhammed İbni Bahr el-İsbehani bunlardan birisi. Bir anda bakınca hemen itirazda bulunabilirsiniz. Açık Kur'an'da mecaza ait ayetler varken ki o ayetler mecaz dışında anlaşılması mümkün değilken bu insanlar niçin böyle bir tavır takınarak Kur'an'da mecazın olmadığını iddia etmişlerdir. Bunun tarihsel bir bağlamı var. İşte biz tarihteki bazı hadiseleri, alimlerimizin bazı görüşlerini o bağlamı dikkate almadan değerlendirmeye çalışırsak bazen yanlış neticelere ve sonuçlara varabiliriz. O bağlamı dikkate almak zorundayız ki alimlerimizin bu tavırlarını daha iyi anlamış olalım. Nedir bağlam? Bağlam şu dostlar. Özellikle Hicri 1. yıldan itibaren İslam ümmetinin arasında ortaya çıkan fırkalar, hariciler gibi, mürciye gibi, mutezile gibi, hatta ondan sonra bazı sapkın tasavvuf ekolleri gibi bir kısım düşünceler, fırkalar hakikat olan nice meseleye de mecaz anlamı yüklemişlerdir. Öyle ki eline geçiren, yani bu fırsatı eline geçirenler Kur'an ve sünnette geçen ve açıkça hükmü hakikati ihtiva eden ettiği yönünde kesin bilgiler olan nice ayet ve hadisleri kendi mezheplerinin ve meşreplerinin savunması adına mecaz olarak yorumlanmışlardır. Bu adını andığım alimler de böyle bir tehlikenin önünü almak için biraz da etki ve tepki ile mecazı tamamen devre dışı bırakmışlardır. Mecaza karşı çıkmışlardır. Ama biz bugün eğer mecaz üzerinde konuşacaksak ne savunanların ne de tamamen karşı çıkanların safında olmalıyız. Biz şu anda ondan da istifade ederek doğru bir duruş ve düşünce sergilemek zorundayız. Özellikle ulemanın o dönemde mecaza niçin karşı çıktıklarını anlayabilmemiz için birkaç tane örnek vermeme müsaade edin. Mesela Hint alt kıtasında Beyan bin Sem'an isimli bir zat çıkmış, etrafına bir miktar adam toplamış, taraftarlarının sayısını çoğaltmak için de Kur'an'da geçen beyan ifadelerinden kendinin kastedildiğini iddia etmiştir. Mesela Ali İmran suresinin 138. ayetini çokça kullanmış bu zat. Demiş ki "Haza beyanun linnas." Bu insanlar için bir beyandır. Ki buradaki beyandan kasıt kim? Kim değil aslında ne? Kur'an'dır. Ama bu zat sırf taraftarlarını çoğaltma adına hakikat olan böyle bir ifadeyi mecaza hamlederek kendinin kastedildiğini iddia etmiştir. Yine mesela Mansuriye mezhebinin kurucusu Ebu Mansur el-İcli Maide suresinin 93. ayetini delil olarak getirerek o ayeti tevil ederek Allah'ın artık farzlarını düşürdüğünü, haramlarını helal kıldığını iddia etmiştir. O ayeti açın okuyun. Önce yaptıklarından dolayı kendilerine bir sorumluluk yoktur ifadesini nihai hüküm olarak kabul etmiş ve artık bundan sonra Kur'an'ın andığı onlarca farzın ya da haramın iptal edildiğini iddia etmiştir. Bu ayeti tevil ederek. Daha da acısı mesela bir harici tevili bu. Abadiye haricilerin bir alt mezhebi. Bakara 207. ayette geçen Allah'ın rızasını kazanmak için insanlardan nefsini feda eden kimse ifadesinin Hazreti Ali'nin katili İbni Mülcem olduğunu iddia etmişlerdir. Böyle acı ve böyle tehlikeli bir tevile varacak kadar hakikat olan ifadeleri mecaz yoluna girmekte hiçbir beis görmemişlerdir. Daha fazla kafanızı karıştırmayayım ama son bir tane örnek vereyim. Mehdi lakaplı Ubeydullah isimli bir zat Afrika'da ciddi bir fetihlerde bulunmuş ve orada büyük bir devlet kurmuştur. Devletini kurduğu zaman kendi yanına iki tane vezir almıştır. Vezirlerinden bir tanesinin ismi Nasrullah, bir tanesinin ismi de Fetih. Ve izâ câe nasrullâhi vel feth ayetinden bu iki vezirinin kastedildiğini söylemiştir. Bana Nasrullah ile fetih gelince ayetini böyle yorumlayarak kesin hakikat olan bir ifadeyi mecaza hamlederek vezirlerinin isimlerinin Kur'an'da geçtiğini iddia etmiş ve bununla da o Afrika'da ciddi bir topluluğun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bunlar tarihte kalmış örnekler. Günümüzde de birçok örnek var ama ben o örneği tartışma oluşturmasın diye vermeyeceğim. Siz bu örneklere kıyaslayarak hakikat olan nice şeylerin bugün mecaza hamledilerek insanların dillerine düştüklerini fark edip kıyaslayabilirsiniz. İşte dostlar tarihteki böyle sapmalardan dolayı yani hakikat olan ifadelerin cehlin elinde mecaza düşürülmesinden dolayı bir kısım ulema sırf lafızların ve manaların selameti açısından kesinlikle mecazın Kur'an'ın dili olan Arapçada özellikle de Kur'an ve hadislerde olmadığını iddia etmişlerdir. Bu bilgiyi bir tarafa koyalım. Peki biz nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle şunu söyleyelim ki Arap dili mecaza yer veren bir dildir. Arap dilini öğrenmek için bir çaba içerisine girdiğiniz zaman Arap dilinin 3 ilimden oluştuğunu fark edersiniz. Birincisi sarf, ikincisi nahiv, üçüncüsü de belagat. Dil bu 3 ilmin üzerindedir. İkisini boş verelim fazla kafa karıştırmaması için. Belagat ilmi de 3 farklı alt ilmin üzerinde inşa edilir. Beyan, bedi, mana, meani. 3 dil, 3 alt başlık altında belagat ilmi de bina edilir. Belagatın ilk ilim dalı olan beyan, metnin, sözün teşbih mi, kinaye mi, hakikat ve mecaz mı yoksa istiare mi bununla ilgilenir. Bunların hepsi nedir aslında? Mecaz ile alakalı şeylerdir. Kinaye mi, istiare mi, hakikat ve mecaz mı yoksa teşbih mi, benzetme mi? Dolayısıyla eğer bir ilmin, bir dilin temel ilim dallarından bir tanesi mecaz ile alakalıysa, belagat ilmi beyanla, beyan da mecazla alakalıysa, bu dilde mecaz yoktur diye bir iddiayı hiç kimse yapamaz. Bu bir tarafta. Ama diğer tarafta da şöyle bir önemli nokta var ki, hakikat mı mecaz mı olduğunu bilebilmemiz için ortada iki temel şeyin olması şarttır. Okuyorum bir cümle, diyorum ki bu cümle hakikat mı mecaz mı? Eğer şu iki hususiyet yoksa mecaz değil, hakikattir. Nedir onlar? Birincisi karine, ikincisi alaka. Bu iki şey yoksa bir cümlede, bir metinde, hadi bir ayette ya da bir hadiste mecazın olduğunu hiç kimse iddia edemez. Nedir karina? Karine, maksadı gösteren alamet ve delil. Alaka ise hakiki mana ile mecaz mana arasında bir münasebet. Bu ikisi olmadan bir metinde, bir sözde, bir ayette asla hiç kimse mecazdır ya da hakikattir iddiasında bulunamaz. Yoksa eğer hakikattir. Ne anlama gelir bunlar? Mesela der ki Araplar, fulanun yetekellemu biddurre, falanca hatip incilerle konuştu. İncilerle konuşulur mu hakikatte? Konuşulmaz. Oradaki inciler ifadesi bizim için bir karinedir, bir delildir, alamettir. Neye? Mecaz olduğuna. Anlaşılıyor değil mi? Eğer hatip bizzat incilerle konuşmayacağına göre orada bir mecaz var. Dolayısıyla bu cümledeki durre bizim için mecaza karinedir, delildir. Alaka nedir? İki şey arasında bir münasebet var. Hatip konuşuyor, inci gibi konuşuyor. İkisi arasında, yani mecaz ile hakikat arasındaki alaka bize şunu verir. Hatip öyle güzel konuştu ki adeta ağzından çıkan her kelime bir inci gibiydi. Bir münasebet de var. Böyle olduğu zaman işte bir metnin mecaz ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. Eğer olmasaydı hem karine hem alaka kesinlikle söyleyemezdik. Mesela biraz önce verdiğim örnek, haze beyanun linnas, karine var mı? Yok. Karine olmadığı için alaka da yok. Dolayısıyla hiç kimse oradan, hakikat olan bir cümleden, bir ayetten kendine ait bir şey çıkaramaz, bir tevilde ve mecazda bulunamaz. Onun için Kur'an'daki ya da sünnette geçen bir şeyin mecaz olup olmadığını böyle bir hususiyetten anlayabiliriz. Kaldı ki sahabeden Ebu Said el-Hudri bu konuda temel bir ölçü veriyor bize. Diyor ki zahiri hükümlere aykırı olan her batın batıldır. Bir daha tekrar edeyim bu cümleyi. Zahiri hükümlere aykırı olan her batın batıldır. Mecaz olsa bile kesinlikle o taşıdığı lafza aykırı bir mesaj taşıyamaz. Kim onu yüklerse o ancak kendi adına konuşmuş olur. Oradan başkalarına herhangi bir mesaj ve yükümlülük çıkmaz. İşte Bakara 207'yi Hazreti Ali'nin katili olan İbni Mülcem'e pay çıkarma adına hareket eden haricileri böyle bir hüküm devre dışı bırakır. Bunu yapmaya hakkınız yok der. Onun için burada mecazın varlığını kabul edeceğiz birinci madde. İkincisinde de mecaz olup olmadığını anlayabileceğimiz bir karineye, delile, işarete, bir de alakaya ihtiyaç duyup bunlarla ancak mecaz olup olmadığını fark edeceğiz. Öyleyse gelin birkaç tane örnek verelim Kur'an'dan. Kur'an'ın Bakara suresinin 187. ayeti. Çok müthiş bir ayettir. 3 tane farklı cümlede 3 tane farklı mecaz vardır. Birinci cümle şu. Diyor ki Kur'an: "Uhille lekum leytes siyamur rafasu ila nisaikum." Oruç geceleri hanımlarınıza yaklaşmanızda herhangi bir beis yoktur. Oruç geceleri hanımlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Ayette geçen rafes kelimesi hakikatte mecazdır. Hakikatte yaklaşma anlamına gelir. Ama mecazen nasıl bir anlam ihtiva eder? Hanımlarla farklı bir münasebeti ihtiva eder. Dolayısıyla Kur'an hakikat olan bir kelimeye mecaz bir anlam yükleyerek, edebe riayet ederek mesajını verir. Bunu söylemese, dilde böyle bir imkan olmasa Kur'an ister istemez açıkça konuşmak zorunda kalacak. Böyle bir açık konuşmada bizzat Kur'an'ın diline yakışmayacak. Onun için ne yapıyor Kur'an? Hakikat olan bir sözü mecazen kullanıyor. Rafese burada mecazen yaklaşma anlamını ihtiva etse de asıl manasını kast ederek kullanılarak insanlara mesajını ulaştırmak istiyor. İkinci yine aynı ayetin "Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne." Siz onlara bir elbise, onlar da size bir elbisedir. Libas hakikatte elbise anlamına gelir. Peki burada Kur'an'ın kastettiği ne? Kadın erkeğin, erkek kadının elbisesidir sözünde hakiki bir mesaj mı var? Elbette ki değil. Burada da bir mecaz var. Buradaki mecaz ne? Siz onların örtüsü, onlar da sizin örtüsüdür. Özellikle hanım ile bey, karı ile koca birbirlerinin ayıplarını, kusurlarını, aşırılıklarını örten birer elbisedir. Her insanın bazı özellikleri vardır. Belki bazı zafiyetleri vardır. O zafiyetlere vakıf olacak olan insan sadece kendisiyle aynı yastığı paylaşan insandır. Onun için Allah diyor ki eşlere, birbirlerinizin elbiseleri olun. Ayıplarınızı saçıp savurmayın. Birilerinizin ayıplarınızdan haberdar olmalarını sakın sağlamayın. Örtün. Çünkü siz birbirinizi koruyan elbiselersiniz. Bundan dolayı Kur'an boşanan eşlerin boşanma talak gerçekleşse bile aralarındaki özel sırların deşifre edilmesine müsaade etmez. Bunu bir çerçeve içerisine alarak tarafların takınılması gereken bir tavır olarak takdim eder. Sırdır, namustur ve eşler korumak zorundadır. İşte Kur'an böyle bir gerçeği, hakiki bir kelimeyi mecazi bir anlamda kullanarak muhataplara duyurur. Aynı ayette yine üçüncü cümlesinde hatta yetebeyyene lekum haytul ebyad minel haytul esved minel fecr. Adi bin Hatim'i hatırladınız bu ayetten hemen. Gecenin karanlığı gündüzün aydınlığından ayrılana kadar yiyip için. İmsak vaktinin sınırını belli diyor. Ama neyle? Haytul ebyad, haytul esved. Siyah ip, beyaz ip diyerek. İşte sahabeden Adi İbni Hatim bu hadisi, bu ayeti anlayamıyor. Ve mecaz olan bu ifadenin hakikat olduğunu zannediyor. Ne yapıyor? Bir beyaz ip alıyor, bir de siyah ip, yastığının altına koyuyor. Sahura kalkınca yiyip içiyor, ondan sonra o günün şartlarında, gecenin zifiri karanlığında siyah iple beyaz ipi evinin dışına asarak birbirinden ayrıt edilmesini bekliyor. Sabah oluyor, güneş açıyor, halen iki ip birbirinden ayrılacak bir aydınlığa ulaşmamış. Bakıyor ki olacak gibi değil, anında Allah Resulüne müracaat ediyor. Ya Resulallah, Kur'an'ın dediği gibi yaptım ama yine de iki ipi birbirinden ayırt edemedim. Allah Resulü mecaz olan bu ifadeye yine mecaz bir cümleyle cevap veriyor. Ey Adi diyor, senin yastığın ne kadar da büyükmüş. Çünkü Kur'an'ın kastettiği ney? Beyazın aydınlığı, gecenin karanlığı. Öyle bir yastık olmalı ki bu ikisini de altına almalı. Allah Resulü böyle bir cümle ile onun aslında yanlış anladığını, kastedilenin hakiki bir cümlede hakikat ihtiva eden kelimelerin altındaki mecaz ifadede olduğunu söylüyor. Ve onu tahsis ediyor. Asıl kastedilen gecenin karanlığının gündüzün aydınlığından ayrılacağı o hat. O geldi mi imsak vakti olmuştur. Artık yemeği içmeyi bırakın. Böyle bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeden Allah Resulü düzeltiyor. İşte burada da böyle bir mecaz ifadeye rastlıyoruz. Yine Kur'an'ın başka bir yerinde Bakara suresi 19. ayette münafıklardan bahsederken onların hakikat karşısındaki tutumlarını bize şöyle aktarıyor. O münafıklar yıldırım sesinden korkarak ölüm korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İfade aynen böyle. Esabi'ahum fi ezanihim. Kulaklarına tıkarlar parmaklarını. Hakikatte münafıklar böyle bir şey yapar mı? Hayır. Kast edilen ne? Kulaklarını hakikate dair şeylere kapatmalarıdır. Yoksa ille de parmaklarını kulaklarına sokmaları gerekmiyor. Ama böyle bir ifadeyle Kur'an onların mecazen hakikate karşı ne kadar kapalı olduklarını duyurmak istiyor. Yine aynı sürenin devamında, aynı sürenin bir öncesindeki ayette, 18. ayette sümmün bukmün umyun fehum la yerciun. Onlar kim bunlar? Münafıklar. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, asla hakikate dönmezler diyor. Peki gerçekte münafıklar fiziksel olarak sağır, dilsiz ve kör müdürler? Hayır. İbn-i Selul münafıkların başı ya da sahabiden Hanzala'nın babası Ebu Amr fiziksel olarak sağır mıydı? Dilsiz miydi ya da kör müydü? Hayır. Ama Kur'an onların hakikate karşı duruşlarını sorgulayarak böyle bir ifade kullanır mecazen. Onlar sağır, kör, dilsizdirlerdir. Böyle bir tartışma olur bir gün. Bu çağın en büyük fıkıh alimlerinden Kardavi ile Suud'un müftüsü Binbaz arasında. Binbaz biraz önce adını zikrettiğim alimlere istinaden mecazın Kur'an'da ve sünnette olmadığını iddia eder. Kardavi ise onun karşısında olduğunu ona ispat etmeye çalışır. Binbaz amadır, gözleri kördür. Kardavi bakar ki olacak gibi değil, anlamıyor bir türlü. Halen diğer alimlerden deliller getiriyor. Şu ayeti okuyor ona. İsra suresinin 72. ayeti. Bu dünya hayatında ama olan ahiret hayatında da ama olacaktır. Ve yolunu tamamen şaşıranlardan olacaktır. Binbaz amaydı. bu dünyada ama olan o dünyada da ama olacaktır. Bu ayeti duyunca binbaz hiçbir şey söylemiyor. Ve Kardabi arkasından asıl vereceği mesajı ihtiva eden Hac suresinin 46. ayetini okuyor. Gözler kör olmaz. Asıl kör olan yüreklerdeki gözlerdir. Dolayısıyla burada aktarılması gereken ya da alınılması gereken mesaj fiziksel bir körlük değil, manevi bir körlüktür. Ve Kur'an mecazen bunu işte ihtiva ederek, mecazen bunu aktararak muhataplarına mesaj vermek istiyor. Bu ayeti de duyunca binbaz tamam diyor. Kur'an'da mecaz vardır. Eğer onu kabul etmese bir kere kendisi otomatikmen ayetin hükmünü hakikaten kabul ederek dün öteki dünyada da öyle dirileceğini itiraf etmiş olacak. Dolayısıyla böyle bir karşı çıkış, toptan bu işi bir anda silip süpürmek işte bu ayetlerin hükümlerinden, mesajlarından anlaşıldığı gibi mümkün değil. Son bir örnek söyleyeyim. Kasas suresinin 88. ayet. Orada diyor ki Cenab-ı Hak kulli şeyin halikun illa vechehu. Her şey yok olacak, sadece Allah'ın vecihi kalacak. Vecih hakikatta ne anlama gelir? Yüz anlamına gelir. Peki biz bu ayeti haşa Allah'ın yüzü olarak mı anlayacağız? Tecsimenin yaptığı gibi cisimleştirecek miyiz Cenab-ı Hakk'ın zatını? Hayır. Burada kastedilen hakikat mesajın altında yatan mecazi ifade Allah'ın zatıdır. Her şey yok olacak, sadece Allah'ın zatı baki kalacak. Ki bu aynı deyimi Türkçe'de de kullanıyoruz. Mesela gadaplandığımız bir adama git seni yüzünü görmesin dediğimiz zaman kastımız yüzünü görmesin midir? Adam yüzünü kapatır, elini ayağını bize gösterir. Biz anlam yani sözle kastettiğimiz anlamı vermiş olur muyuz? Yüzünü görmeyeyim dediğim adamın her tarafını görmediğimi, görmek istemediğimi kastetmiş olurum. Arapçada da aynıdır. Vec insanın için kullanırsa, başka bir varlık için kullanırsa, Allah için kullanırsa bizzat zatının tamamı kastedilir. Onun için buradaki mecaz ifade bizzat Allah'ın zatı ile alakalıdır. Her şey yok olacak, sadece ve sadece onun zatı kalacak. Bundan dolayı Kur'an'da mecazın olmadığını söylemek, verdiğim birkaç örnek ki örnek de aslında bunu 100'e kadar çıkarın, 200'e kadar çıkarın, yüzlerce örneği bizzat şahit olursunuz Kur'an'a az bir şey müracaat ettiğiniz zaman, böyle bir imkanın kapısını kapatmak olur. Mecazı tamamen devre dışı bırakmak. Dolayısıyla Kur'an'da mecaz ifadeler vardır. Peki sünnette? Onda da vardır. Hem de onlarca. Ama ben bugün fazlaca sabırlarınızı zorlamayayım. Burada bırakayım. Sünnetteki mecazdan alacağımız dersler daha önemli olduğu için biraz daha derinlemesine bir dahaki derse havale edelim. Sadece burada Bediüzzaman'ın şu sözünü kendimize serlevha olarak mecaz konusunu nasıl anlayacağımız noktasında bize bir ipucu olması hasebiyle aktarayım. Der ki üstad, mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikate inkılap eder, hurafata kapılar açılır. Bir daha söyleyeyim. Mecaz ilmin elinden, yani ilim erbabından, bu işi bilenlerin elinden cahillerin eline düşerse hakikate inkılap eder. Mecazdır, hakikat olarak anlaşılır ve hurafelere yol açar. Bugün sünnet adı altında bize takdim edilen birçok mesajda, özellikle kıyamet alametlerinde, özellikle Mesih ve Deccal'da, özellikle İsa'nın nuzulu meselesinde, özellikle ahir zamanda ortaya çıkacak birçok hadisede Allah Resulü'nün mecazen kullandığı ifadeler hakikate inkılap ettiği için işte içerisinden çıkılmaz bir hal almıştır. Nasıl mı? Biraz siz araştırın. Biraz da ben araştırayım. Önümüzdeki haftada bunu konuşalım inşallah. Cenab-ı Hak konuştuklarımızdan önce beni, sonra da sizleri nasiplendirsin. Rabbim hakkıyla anlayanlardan, hakkıyla hayatlarını aktaranlardan eylesin inşallah.